tylko 100 sztuk. Łap okazję na euro.com.pl. Masz czas tylko do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Małgorzata Kidawa-Błońska rezygnuje z kandydowania w wyborach prezydenckich. Przyspieszą senackie prace nad ustawą dotyczącą wyborów, mówi były wicemarszałek Senatu. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe mecenasa Stefana Hambury. Małgorzata Kidawa-Błońska rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich. Dotychczasowa kandydatka Koalicji Obywatelskiej poinformowała o tym podczas konferencji. Mówiła, że ponosi odpowiedzialność za spadki sondażowe. Spadki sondażowe zostały spowodowane tym, że Polacy nie wiedzieli, czy biorę udział w tych wyborach, czy nie. Ale dla mnie najważniejsze było ich zdrowie, bezpieczeństwo i to, żeby Polska ciągle była krajem demokratycznym, krajem w sercu Europy, krajem europejskim. Lada chwila ma się zebrać zarząd Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie podejmie decyzję w sprawie zmiany kandydata na urząd prezydenta. Wymienia się w tym kontekście prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, europosła Radosława Sikorskiego, padało też nazwisko marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który powiedział, że na zarządzie zostanie wybrany najlepszy kandydat. Nie po to, żeby zajmować drugie miejsce, tylko po to, żeby wygrać wybory prezydenckie dla dobra Rzeczpospolitej. Decyzje, przypuszczam, zapadną za chwilę. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski powiedział, że wraz ze spodziewaną zmianą kandydata koalicji przyspieszą senackie prace nad ustawą dotyczącą wyborów. Jestem przekonany, że zostaną nagle niespodziewanie przyspieszone, dodał gość programu pierwszego Polskiego Radia. Ze względu na interes tylko i wyłącznie polityczny, wiążący się z tym, że będą liczyć na nieco większy okres czasu na zbieranie podpisów, przygotowanie start kampanii wyborczej. Teraz jest front odwrócony o 180 stopni. Będzie przyspieszenie, będzie reset kampanii wyborczej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej ma zostać Rafał Trzaskowski. Opozycja nie uznaje demokracji, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego z punktu widzenia opozycji żadnej wspólnoty nie ma, chyba że rządzi opozycja. Bo demokracja zakłada istnienie pewnej wspólnoty. Z punktu widzenia opozycji żadnej wspólnoty nie ma, chyba że rządzi opozycja. A to nieuznawanie demokracji polega na tym, że oni uważają, że to prawda, pewne procedury mogą być przeprowadzone, tak jak procedury wyborcze, ale oni muszą wychodzić z tego zwycięsko. Jeśli nie wychodzą zwycięsko, to demokracji nie ma. Według Jarosława Kaczyńskiego takie podejście do demokracji jest niebezpieczne dla państwa i świadomości społecznej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 6918 osób wyzdrowiało po chorobie wywołanej koronawirusem. W ciągu doby przybyły 222 takie osoby. W szpitalach jest 2579 osób zakażonych, a objętych kwarantanną ponad 95 tysięcy. Łącznie od początku epidemii w Polsce zakażonych zostało 17615 osób, a zmarło 883 pacjentów. Na Ukrainie ogólna liczba wykrytych przypadków koronawirusa przekroczyła 17 tysięcy. Po kilkudniowych spadkach wzrosła liczba zdiagnozowanych zakażeń w ciągu ostatniej doby. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby wykonano około 9 tysięcy testów. Wykryto 483 nowe przypadki SARS-CoV-2, z czego 142 dotyczy medyków. Ogólna liczba zakażeń zdiagnozowanych na Ukrainie wynosi 17 330. Od początku trwania epidemii zmarło 476 osób, z czego ostatniej doby 20. Jednocześnie według danych ukraińskiego MSZ poza granicami Ukrainy zakażeniu uległo 221 Ukraińców. W tym 6 w Polsce. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe mecenasa Stefana Hambury. Za moment msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po niej kondukt żałobny przejdzie na cmentarz powązkowski. Stefan Hambura był pierwszym prezesem Światowego Kongresu Polaków. Wiceprezes organizacji Krystyna Krzekotowska wspomina, że był to człowiek niezwykle oddany sprawie Polaków w Niemczech. Oprócz tego, że był niezwykle oddany w tych sprawach prawnych, dla mnie najbardziej wzruszającym było to, że on jako jedyny mecenas w obronie swoich klientów, w obronie Polaków w Niemczech, dwukrotnie podjął głodówkę. Mecenas był też pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Stefan Hambura zmarł 2 maja w podwarszawskiej klinice, gdzie przebywał w związku z rozległym zawałem serca. Miał 59 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ładna piosenka, bo i firma bardzo dobra, zespół The Pretenders, You Can't Hurt a Fool. Proszę, by Państwo zwrócili uwagę na ten utwór, głosując dziś na listę przebojów programu trzeciego. A teraz proszę, by Państwo zapamiętali numer do wysyłania wiadomości tekstowych 71335. Proszę wysłać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Po co? Dlatego, że mamy dla Państwa płyty tygodnia. W tym tygodniu to jest nowa płyta Edyty Bartosiewicz. No i ta płyta tak brzmi. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Szukają miejsca. Trwają igrzyska zleżały. Płyta tygodnia w Trójce, nowa płyta Edyty Bartosiewicz. Płyta zostanie wysłana w najbliższym możliwym terminie do pana Kamila z Rzeszowa i do pana Przemka z Kielc. Pana Kamila i Przemka prosimy o cierpliwość. Na pewno płyty dotrą i zapewniam, że będzie czego słuchać. Jest również na co głosować. Proszę zajrzeć do zestawu do głosowania. Dziś przecież po 19:00 lista przebojów Trójki. Bez Państwa udziału ona nie może się odbyć. I polecam jeszcze jeden utwór z nowej płyty polskiego zespołu One. Płyta została nagrana częściowo w Polsce, częściowo w Stanach Zjednoczonych i dodam z udziałem muzyków amerykańskich. Między innymi na płycie na gitarze gra Doug Aldrich. gitarzysta zespołu Whitesnake. W zestawie do głosowania jest jeden z utworów tej płyty, jest zatytułowany Bad Dog, zespół One. I jak to mówi mój imiennik, ładnie grają. Bad Dog to jest tytuł tego utworu, polski zespół One w zestawie do głosowania na listę. Od zakończenia ostatniego notowania w miniony piątek zastanawiam się, jakie będą dziś losy tego utworu. Living mówiłem o dobrych filmach, to jest najlepsza firma na świecie. The Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Włączę radio o 19:00, przed 22:00 wszystko powinno być jasne, jak to będzie z tym utworem. Jest jeszcze jedna piosenka, utwór, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę. On błąka się po czekalni. Wypadł z tej poczekalni, potem wrócił, ale ciągle jest w zestawie do głosowania i może Państwu dziś się spodoba. Apokaliptyka i Joachim Broden, tytuł utworu Live or Die. Live or Die, Apokaliptyka i Joachim Broden. Proszę zwrócić uwagę na ten utwór, bo szkoda, żeby się marnował w poczekalni. Z kolei we wczorajszej mailowej korespondencji wieczornej Marek Nieźwiecki, który dziś po 19 poprowadzi kolejne notowanie listy, polecił i Państwu, i mnie utwór zatytułowany Blood from a Stone, Mac Chlebowski. Blood from a Stone. Mac Chlebowski w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Wczoraj wieczorem korespondowałem z Markiem, a jednocześnie bardzo uważnie przeglądałem cały zestaw do głosowania na listę i o dziwo znalazłem tam jedną z moich ulubionych formacji, The Boomtown Rats. Może nie tylko ja zwrócę uwagę na zespół The Boomtown Rats. Tytuł utworu Trash Clam Baby. Gdyby ktoś z Państwa pamiętał, ten zespół miał na niego słabość, podobnie jak ja, to można dzisiaj oddać głos. Dziś po 19:00 lista przebojów programu trzeciego. Spośród tych piosenek, które wczoraj oglądałem, jedna z tych najbardziej moich ulubionych to oczywiście Damski Głos. Nowy utwór zatytułowany I'm Alive śpiewa Nora Jones. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out, Live, Norah Jones, utwór, na który mogą Państwo zagłosować, głosując na dzisiejsze wydanie listy przebojów programu trzeciego. Fajny film. Od kilku dni na stronie ninateka.pl możemy zobaczyć największe przeboje przedwojennego polskiego kina, w dodatku nieodpłatnie i w najlepszej cyfrowej jakości obrazu. O cyklu Filmy, które kochamy, z Grzegorzem Rogowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Myślę, że to taka specjalna propozycja, bo umożliwiająca nam powrót do filmów, które kochamy. Tak, Filmy, które kochamy, to oczywiście specjalny cykl Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, który w zasadzie chyba po raz pierwszy wychodzi nieco poza ramy stołeczne, bo zazwyczaj pokazywaliśmy te filmy w naszym kinie Illusion w Warszawie. Natomiast w tej chwili dzięki naszym platformom, takim jak Ninateka, jesteśmy w stanie pokazać te filmy szerszej publiczności. I to właśnie ma na celu cykl Filmy, które kochamy. Oczywiście mówimy o produkcjach przedwojennych, ale już po rekonstrukcji cyfrowej, więc jakość tych filmów też jest bardzo dobra. Tak, bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać wszystkie rekonstrukcje, które do tej pory zostały przeprowadzone. Bo rzeczywiście jakość tego, co znaliśmy kiedyś, a to, co jest dostępne obecnie na stronie Ninateki, jest porażająco lepsze. I rzeczywiście ogląda się to z dużo większą przyjemnością, kiedy widzimy każdy najdrobniejszy szczegół. Jak wiele filmów, jak wiele tytułów udało się zebrać w ramach tego cyklu? Jest to kilkanaście tytułów. Oczywiście takie największe przeboje, które myślę, że wszyscy kojarzą, jak chociażby Jadzie z Jadwigą Smusarską, z tą samą aktorką Dwie Joasie, plus partneruje jej tam seks bomba II Rzeczpospolitej Ina Benita. Czy moja ulubiona aktorka Nora May, która występuje w, można powiedzieć, melodramacie kryminalnym Doktor Murek. Więc tych filmów rzeczywiście jest tam bardzo wiele, no i staraliśmy się też dobrać je kluczem jak największego rozstrzału tematycznego. Czyli mamy tutaj zarówno melodramaty, komedie, filmy lwowskie, jest tam również dramat historyczny, więc rzeczywiście będzie w czym wybierać. Znani, lubiani przedwojenni aktorzy, również moją ulubioną aktorką z tamtego okresu jest jednak Jadwiga Smosarska, może też z racji tego, że mieszkam na Mokotowie tuż obok jej dawnej willi. Ona też ma tutaj swoją reprezentację. A tak, tak. Willa rzeczywiście jest fantastyczna. Ja tam nawet raz byłem, więc nawet w środku zachował się jakiś portret, z tego co pamiętam, podarowany przez Smosarską. No ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o reprezentację artystyczną, to Jadwiga Smosarska ma chyba najwięcej filmów, w których się tutaj pojawia w naszym cyklu, bo jest to Księżna Łowicka, Jeołasie, Jadzia. No rzeczywiście aktorka zupełnie wszechstronna, dlatego że mamy ją zarówno w komediach, jak i w dramatach i o dziwo i w jednych, i w drugich świetnie się sprawdzała. To naprawdę była aktorka wybitnie wszechstronna. Te filmy możemy oglądać nieodpłatnie. Tak, jak najbardziej nieodpłatnie i co też dość istotne, te filmy tam będą i pewnie pozostaną z nami jeszcze długi czas, ciesząc oko. Retro kino online to jednak nie tylko filmy, bo też przy okazji tych domowych projekcji możemy znaleźć rozmaite ciekawostki i dodatki. Tak, filmy, które kochamy, to cykl, który jest takim cyklem dość komplementarnym. On jest uzupełniany różnymi informacjami. Możemy przeczytać biogramy osób, które tam występują, aktorów czy reżyserów, dowiedzieć się jakichś krótkich ciekawostek. A drugie to fanpage Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, gdzie co jakiś czas jest publikowany taki wstęp do jednego z filmów umieszczonych na Ninatece i opowiadamy nieco o kulisach produkcji, o tym, na co warto zwrócić uwagę i czego w tym filmie nie przeoczyć. A to już wiem, co będę oglądał w najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę. Ninateka.pl, filmy, które kochamy. Do oglądania zachęcał ze swoim gościem Ryszard Jaźwiński. Teraz z zestawu do głosowania Dorota Osińska. Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest. Jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej brak. Nie wiesz kiedy i jak burzy sens, choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud, choć zabrałeś mi tlen. Zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty z uśmiechem dam. Bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już. Nie zaboli to już. To ja na pół rozdarty liść. To ja od dawna zapomniana myśl. To ja w pamięci mniej niż ślad, zburzony domek skar, marny żart. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty, z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już. Nie! Cześć, to ja. To była Dorota Osińska, na której miejscu dzisiaj ta piosenka. No właśnie na tym polega ta zabawa, że rano państwo oddają głosy, a wieczorem po 19 każdy nasłuchuje swoich ulubionych dźwięków. Będę czekał na Dorotę dzisiaj wieczorem. Wczorajsza późna wieczorna analiza zestawu do głosowania spowodowała, że wychwyciłem jeszcze jeden zespół, który też bardzo lubię. Nazywa się Dropkick Murphys. Tak, najlepiej oglądać ich na koncercie, ale można ich także posłuchać na liście. Proszę zagłosować. Dropkick Murphys. Pani Asia już oddała 10 głosów i wysłała do radia. Pani Anno, bardzo dziękuję. Jeszcze odpowiadam na pani pytanie. Czy panowie redaktorzy układający zestaw do głosowania planują wrzucić znowu coś Beth Hart? To ja się zgłaszam. Ja planuję wrzucić coś Beth Hart, ale od kilkunastu dni czekam już na odpowiedź od Beth z Los Angeles. Jak ją dostanę, to Beth będzie w zestawie. A na zakończenie tej godziny jeszcze zespół Cage the Elephant.